राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुक्ल जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 14 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जब दृष्टि होती है तो परमात्मा ही परमात्मा है। यह जो ऊपर नाशवान और परिवर्तनशील दिखता है, परमात्मा का ऊपर एक झलक है, एक ऐसी परिवर्तनशील दिखता है, अंदर है परमात्मा ही। लोग कहते हैं कि अंतर्मुख वृत्ति करो, अंतर्मुख तो अंतर्मुख वृत्ति मानो शरीर में मन लगा है, वो अंतर्मुख नहीं। अंतर्मुख मानो अंतर्मुख, सब अंतर्मुख, सबके भीतर बाहर क्या है चीज, वो है ये परमात्मा है। परमात्मा है मान तो परमात्मा ही है। ये जो दिखता है तो नहीं नाम है, है नाम नहीं है। ये ना सतो विद्यते भाव, इसमें तो सत्ता विद्यमान है ही नहीं। है तो क्या, परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा। अंतर्मुख क्या है, अंतर्मुख बहिर्मुख क्या होता है, ही वही परमात्मा ही। परमात्मा भी है और संसार भी है, दो चीज नहीं होती, विरोधी दो चीज नहीं होगी। प्रकाश भी है, अंधेरा है, अंधेरा तो अंधेरा है, प्रकाश तो प्रकाश है। तो जगत है तो परमात्मा नहीं है, परमात्मा जगत नहीं है तो जगत तो नहीं है ही। क्या भाव होता है प्रत्यक्ष में, तो परमात्मा ही है नाम परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। भगवान के प्रेमी भक्त है, उनकी बात मैंने सुनी है पढ़ी है, क्योंकि परमात्मा के स्वयं दिखते ही नहीं, परमात्मा ही दिखते हैं। लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, वे कहते हैं परमात्मा ही है और हुआ ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं और कोई हो सकता ही नहीं है। और है का, अरे है ही नहीं, है ही परमात्मा। परमात्मा भी है, जगत भी है, दोनों कैसा होगा? जो एक क्षण भी नहीं रहता वो है कैसे होगा, जो एक क्षण भी नहीं मिटता वो नहीं कैसे होगा। है तो वही है जो निरंतर रहता वही है, और जो निरंतर बदलता ही बदल, वो है कहाँ, वो है कहाँ, वो है ही नहीं, है ही परमात्मा। शरीर भी है, आत्मा भी है, तो दोनों कैसे होगा? शरीर है कहाँ, शरीर होता तो है जो रहता ना, जन्म जब कहता था आज कैसा है, ये है कहाँ है? ये तो केवल बदलने के सिवाय कुछ नहीं रहता, परिवर्तन होता केवल बदलना ही बदलना, बदलना ही बदलना। जैसे पंखा घूमता है तो चक्कर दिखता है, चक्कर थोड़ा ही है वो, ऐसे ये दिखता है तो घूमता है तेजी से, नहीं है दिखता है ये। देखने वाले की सत्ता है क्या, स्वतंत्र सत्ता है वही है, उसी की सत्ता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाषु सत्य मोह सहाया, परमात्मा ही परमात्मा है। तो उन प्रेमी सज्जनों की संतों की दृष्टि में परमात्मा ही है और है ही नहीं, वो परमात्मा ही है। जैसे गहरे उत्तर में जल में चला जाए, समुद्र में मील दो मील भीतर में चला जाए तो क्या है, ऊपर नीचे बाहर भीतर जाओ, अंतपूर्ण भाई पूर्ण पूर्ण युवा मरे युवा नी अंतपूर्ण हो वही पूर्ण पूर्ण कुंभ की वार नवे अंत शून्य वही और शून्य कुंभ की वरे। जैसे मन का घड़ा बनाकर आकाश में ले जाओ तो आकाश में क्या है, घड़े के बाहर भी मन है, भीतर भी मन है, भरेगा भी मन है, मन ही तो है। आकाश में आकाश ही घड़ा है तो बाहर ही आकाश है, भीतर भी आकाश है, घड़ा भी आकाश ही है। ऐसे बर्फ का घड़ा बना करके घड़ा समुद्र में डाल दो तो बाहर भी एक जल है, भीतर का भी जल है, घड़ा का भी जल है, तो सिवाय परमात्मा कोई है ही नहीं। बाहर भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा, बहिरंतस्य भूतानाम असरम सर्वैव च चराचर भूत है, उनके बाहर भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा, चराचर भी वही है, उनकी सत्ता है नहीं। जो भक्त होते हैं परमात्मा उस दृष्टि में वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। गीता के सिद्धांत से सब उस वासुदेव ही है, तो वासुदेव ही है कहाँ तुझा। तत्व की दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से गहरा विचार कर देखा जाए तो परमात्मा ही परमात्मा है। जो आदि नहीं है, अंत में नहीं है, बीच में भी नहीं है, जो आदि में है, अंत में है, वही बीच में है, तो नहीं है, नहीं है, संसार है ही है, परमात्मा ही परमात्मा। दूर से दूर, नजीक से नजीक, पहले से पहले, पीछे से पीछे, आदि में हो, अंत में, बीच में, उत्पत्ति से पहले, विनाश के पीछे और बीच में, उत्पत्ति विनाश है क्या, वो तो परिवर्तन ही परिवर्तन है, वो है उसी के बीच में, वही परमात्मा ही है। वो जो बीच में उत्पन्न स्थित दिखता है वो भी परमात्मा ही स्वरूप है। तुझे सत्ता आवे कहाँ से, एक परमात्मा ही परमात्मा है। ये परमा स्वरूप बड़ा अच्छा है। बहिदंत से भूता नाम असरम सर्वे से जितने प्राणी है स्थावर जंगम, बाहर क्या है परमात्मा है, भीतर क्या है परमात्मा है, कभी क्या है परमात्मा ही है, तो उसी सत्ता है क्या स्वतंत्र, परमात्मा ही है। जासु सत्यता देने परमाय सत्य सत्य से ये सत्य की तरह दिखता है, सत्य तो है नहीं, सत्य तो ये भी है। अच्छा अच्छा वही है, दूर से दूर, नजीक से नजीक, पहले से पहले, पीछे से पीछे, बीच में, देश में कहे तो आरंभ में, अंत में, और काल में कहे तो पहले और पीछे, वस्तुओं में कहे तो इसमें उसमें, दिशाओं में कहे तो दिशाओं के माध्यम, कम वायुमग्नि शरीरम महीन च ज्योतिर्सिद्धिस्म ज्योतिष सत्वानि शोध्यमानीन सरित सर्वोद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रमेदनन्य। जो कुछ है वो भगवान का ही शरीर है, और भगवान के शरीर में शरीर से ही भेद नहीं होता। हम लोगों के शरीर में शरीर और शरीर दो होते हैं, अगर भगवान में सत्य हमारे दिन सत्य वैसे अपने तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत की तो सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है। भगवान में तो गतिर भरता प्रभु प्राप्ति नमस शरण सुंदर प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीज व्यम तपाम्य अहम आम वर्षम देवनामी अमृतम से मृत्यु से सदसत हमारे अमृतम से मृत्यु से मृत्यु से वही एक है, वही मृत्यु है, वही जन्म है, वही शरीर है, वही असत है, वही असत है। गति भरता प्रभु श्री नमस शरण सूर्य प्रभु प्रलय प्रभु वही प्रलय वही है सदसा हमारे परमात्मा ही परमात्मा है। उसे जानने पर भी आगे जानने में ये दूसरी चीज है, ये हम सत्ता देते हैं इस वस्तु को, सत्ता हम देते हैं इसकी, खुद की सत्ता नहीं है। खुद की सत्ता हो तो मिटे नहीं कभी, मैं मिटे नहीं टिके नहीं कभी। दूसरी चीज तो मिटती नहीं ना टिकती नहीं है। प्रत्यक्ष आप देखो कि जितनी उम्र आ गई है उतना तो मिट गया ना शरीर है। प्रत्यक्ष अनुभव है ये, कोई ऐसे तुम मान लो याद कर लो शीघ्र बात नहीं है। 100 वर्ष रहने वाला शरीर 50 वर्ष आ गया तो 50 वर्ष तो मिट गया। और मिट गया नहीं मिटना है, प्रति क्षण मिट ही गया, मिटना ही मिटना है, उसका टिकना कहाँ है। टिकना है वो जो पहले था वो टिका हुआ है, तो शरीर पैदा होने पर वही टिका हुआ है, शरीर मरने पर वही टिका हुआ है, शरीर के नरी में मिटने मिटने पर टिका हुआ वही है, वही वही तो है, वही दिखता है और तरह से है तो वही है। सो सुंदर है सदा नहीं सो सुंदर ना है। सीधी शादी वाली सरल बात है एकदम। प्रत्यक्ष अनुभव में बात आती है कि जितना दिन टिका उतने टिक गया, उतना दिन मिट गया टिका, इतना दिन टिका और इतने दिन टिका का मिटने का नाम ही टिकना हुआ। अरे अभी टिका है टिकना कहते हैं, मिटना ही मिटना है, सवाय मिटने के कोई क्षण भी क्या टिकता है संसार में। तो टिका हुआ है परमात्मा है, उस परमात्मा के कारण से इसकी सत्ता दिखती है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, सीढ़ी में रूपा दिखता है, दर्पण में जैसे मुख दिखता है, मृग कृष्णा में जब दिखता है ऐसे दिखता है, तो वही सूर्य देना है ऐसे दिखता है। दिखता किस है, आंख और देखना एक जाती उसको दिखता है। इस आंख से न देखो तो भीतर से दिखेगा ही नहीं। स्वयं में न संसार है न सार में, संसार में स्वयं है। ये इस जाति की यंत्र है, इस जाति के दृश्य है, उस जाति से दिखता है। जैसे कान से शब्द पकड़ा जाता है, आंख से नहीं पकड़ा जाता। रंग है वो आंख से पकड़ा जाता है, कान से नहीं पकड़ा जाता। ऐसे जड़ है इंद्रिया अंतर्गत, इसे जड़ ही पकड़ा जाता है, चेतन नहीं पकड़ा जाता। अरे स्वयं में चेतन ही पकड़ा जाता है, जड़ पकड़ा ही नहीं जाता। वो है वही, और जड़ कहते ये है ही नहीं, पहले था नहीं पीछे है नहीं बीच में भी नहीं है, तो है कहाँ, है तो परमात्मा ही परमात्मा है ना, तो परमात्मा ही हुआ ना। ये जो भीतर में राग है, राग भीतर में पदार्थों से भोगों से राग है, इसलिए दिखता है दिखता है दिखता है, राग होता उसे। अनित्य अशुचि दुख अनाथ पशु नित्य शुचि सुखात्ति अविद्या, ये अविद्या है। अनित्य में नित्य बुद्धि हो रही है, जो नित्य बुद्धि अनित्य सब नित्य रहता ही नहीं, उसमें नित्य बुद्धि हो रही है। अशुद्ध में शुद्ध बुद्धि हो रही है, शरीर में थोड़े भर भी शुद्ध चीज नहीं है उसमें शुद्ध बुद्धि हो रही है। अनित्य अशुचि में मल मूत्र है उसमें शुद्ध बुद्धि हो रही है, अशुचि में शुचि बुद्धि, अनित्य और अशुभ में शुभ बुद्धि हो रही है। अनित्य अशुचि दुख अनात्म शुभ आत्म शुचि सुखात्म क्या देगा, विद्या विद्यमान है ही नहीं, विद्यमान है ही नहीं। जिसको नित्य कहते हैं संसार देखते हैं, विद्यमान है ही नहीं। थोड़ा विचार करो तो बिल्कुल समझो विद्यमान कहाँ, विद्यमान में तो रहे वैसे बना रहे वैसे रहते हैं, विद्यमान है ही केवल धारा है। देखो उत्पन्न होता है नष्ट होता है, बीच में स्थिति कहते हैं, तो स्थिति कैसी है, जो बालक है बड़ा हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, मर गया, तो जो रजवीर होकर के मरने तक क्रिया ही क्रिया तो है कहाँ बता दो, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन तो है ही नहीं है। तो वो है परमात्मा वही है, जासु सत्यता से जिस परमात्मा के सत्यता से ये सत्य दिखता है। सत्य तो वो है विजय में है, सब में है परमात्मा, उसे ये नहीं वह है दिखता है, नहीं को सत्ता सत्ता दे रही है, स्वतंत्र सत्ता नहीं की है ही नहीं। अरे स्वतंत्र सत्ता हो तो नहीं कैसे कहोगे, स्वतंत्र सत्ता को नहीं कह सकते, विरुद्ध की सत्ता कैसे होगी, अंधेरा प्रकाश दोनों मिला हुआ कैसे होगा, शरीर असत आत्मा सत, संसार असत परमात्मा सत, तो दो कैसे होंगे, उस सत में असत का भान हो रहा है राग के कारण से, आसक्ति के कारण से सुंदरता प्रतीत होती है, सत्ता प्रतीत होती है, सत्ता जहां से वो दिखते है जो दिखता है, है बचपन बात याद आ गई, मैं था मेरे बड़े गुरु भाई थे, हम दोनों बैठे थे मकान में साल में, वो अंधेरा था तो बोले कि राक्षस होता है उसका समूह होता है ऐसे बड़े बड़े दांत ऐसी चीज भरी हो जाता है, तो मैं चिपक हो जाएंगे था उसने क्या था उसे बात याद आ गई, बिल्कुल कुछ नहीं और डर लगा महाराज खा जाएगा मुझे, हे बड़ी बड़ी दादा खा जाए कुछ तो क्या है, वो सत्ता हमने ही दी, वो हमने सत्ता दे रही, हमें डर ऐसे संसार को सत्ता आपने दी है, राग और द्वेष के कारण से, राग के कारण से सुंदरता दी थी, द्वेष के कारण असुंदरता दी थी, अपना राग जहाँ होता है वहाँ अच्छा दिखता है, बुरा होता है जहाँ द्वेष होता है वहाँ बुरा दिखता है, राग होता है वहाँ अशुद्धि नहीं दिखते, द्वेष होता है वहाँ शुद्धि नहीं दिखते, राग होता है वो बुरा नहीं दिखता, द्वेष होता है भला नहीं दिखता, तो है अपना राग द्वेष कुछ नहीं है, तो परमात्मा परमात्मा अपने राग द्वेष से है संसार, तो अपने में ही संसार है, अपने में ही परमात्मा है, अपने में कल्पना तो है संसार की, वास्तविकता है परमात्मा की, अपने भी परमात्मा ही परमात्मा है, सब बाहर भीतर ऊपर। देखो आप बात सुनने से आपको अजब लगता है, परंतु एक विचार करो, ये वृंदावन शहर है, मेरे को याद है सब जगह से मैं जानता है, यहाँ पर ये भोगला सुरमरी आश्रम सीधी यहाँ से स्टेशन दिखती थी साफ, और गुंबद बना हुआ था, सड़क लगी हुई थी दिखती थी साफ, मैदान देखो, अब देखो तो सर्दी वो स्टेशन दिखते ही नहीं, बहुत दूर दिखता है, ये टीला है जहाँ मकान बना हुआ है, ये टीला है बड़ा बड़ा, ये क्या है, जो रंग जी का मंदिर बना ना उसे ईंट और पकाई थी, वो है दिशा एक बड़ा ऊंचा दिखता, वो तो दिखता पहले हम रहते थे वहां, तो पहले वो टीला ही दिखता है उसे, कल से किसी को चूर चूर करते थे कल साफ, और एक दिन ये मैदान हो जाएगा, एक दिन साफ मैदान हो जाएगा, हजार पर दस हजार पर लाख पर दो लाख पर साफ मर्जी कर दो, ढूंढगढ़ के पास में बड़े बड़े टीबा है, वहां टीबा उड़ गया तो वहां नीचे पड़ी ठीक छोटी छोटी ठीकरी का टुकड़ा और छोटे छोटे हाथों का हाथ घटकर महीन महीन सफेद का टुकड़ा, वहां कहते पर्यावरण राजधानी थी, वहां खड़े खड़े ठीकरी वहां रहा हुआ हाथ, अब देखो हमने देखा है छोटे छोटे टुकड़े सफेद सफेद हाथों में टुकड़ा दिया, हड्डी जल्दी मिटती नहीं है, सैकड़ों वर्ष होता है ठीकरिया होते ना वही, तो ठीक ठीक टुकड़े किसी हुए छोटे छोटे छोटे कड़का सफेद से हड्डियों का उपड़ा, रोई तो उड़ गई तो निकल गई, हड्डी चढ़ गई वहां ठीक हो गया। वह शहर था, राजधानी थी, ऐसे ये भी ऐसे ही है। तो है क्या अभाव ये है इसमें, संसार का तो अभाव ही है, अभाव ही था पहले पीछे, अभाव हो रहा अभी भी अभाव में जा रहा है। यार परमात्मा पहले भी भाव था, पीछे भी भाव है, अब भी भाव है, वो है उसको नहीं देख, नहीं उसको देखते हैं, क्योंकि अंतःकरण इंद्रियां शरीर नहीं है, तो नहीं को नहीं देखता है, जैसे कान से शब्द पकड़ता है ऐसे नहीं को नहीं पकड़ता है में कौन है, में जो तो है में है ही, यदि नहीं दिखेगा ही नहीं, जैसे कान से कुछ दिखता नहीं, आंख से शब्द नहीं सुना जाता, सजाती है तो शरीर और संसारी सजाती, इनमें देखने की प्रधानता है, संसार दिखता है, इनको छोड़ो तो परमात्मा दिखता है, परमात्मा ही है, ये तो है ही नहीं, जिसकी सत्ता से जिस सत्ता दिखती है, स्वतंत्र सतत है नहीं, सत्ता है एक सच्चिदानंद आनंद है। दास उद्देश्य से परमात्म तत्व और है ही नहीं, और विश्वास भगवान का जिसके विश्वास है भरोसा है वो कहते भगवान ही है। उत्तम के अशबश मन माही सुपने वान पुरुष जग नाही, तो ऐसे उत्तम भक्तों ने परमात्मा से है ही नहीं, कोई के है तो उसी लीला है, वो ही है, वो ही है, वो ही है, इस रूप से आ गया है, और तो आते ही सत्ता और तो है नहीं ना, इस रूप से आ गया, अनेक रूप रूप आए विष्णु में पर अनेक रूपों से वो ही परमात्मा, अनेक रूपों से वो ही है, एक रूप से वो ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परिपूर्ण नारायण अंतर बहिर्तन सर्व नारायण स्थित नारायण नारायण।